خودم فداتم، فدای اون چشاتم، به ارگونه نگاتم، همیشه خاک باتم. بیا که زندگی رو تو چشم تو ببینم، تو این دیار غربت کنار تو بشینم. همیشه خاک پاتم، بیا که زندگی رو